Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, itiraf etmem gerekir ki kendimi böyle bir ilim menbaında ancak talebe olabilir görürdüm. Hoca Efendi'yi ziyaret etmenin bir bedeli olacağını tahmin etmiştim. O bedel olarak burada bulunuyorum şimdi. Kadrimi ve halimi bildiğim için kusurumu da kabul edecek çaresi yok. Burada katip olarak bulunmayı hak etmediğimi hasreten itiraf ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ama Rabbimiz tohumdan çınar büyütür, küçüğü büyük yapar, aza bereket verir. Biz de böylece inşallah bir şeyler söylemiş ve tesir etmiş oluruz. Aziz kardeşlerim, derin derin kitaplar okuyan bir muhatap var şu anda önümde. Elhamdülillah, ümmetime ait eserlerin adeta yutulduğu bir merkezde haz duydum, lezzet duydum. Allah-u Teala'nın buradaki çalışmalara muvaffakiyet ihsan etmesini diliyorum. Bütün samimiyetimle dua ediyorum. İlme dair şeyler de söyleyemeyeceğimi bildiğimden dolayı ben müsaade ederseniz kendi çapımda doğru olduğunu zannettiğim şeylerden size söyletmek isterim. Aziz kardeşlerim, kitabımız ilimle meşgul olanları yukarı kaldıran bir kitaptır. Ve Allah'ı hakkı ile bilmenin de ancak ilim adamlarının işi olacağını beyan etmiştir. Hele hele ilimde rusuh etmiş, yani derinleşmiş olanlar bu vasfı biraz daha iyiden iyiye hak etmiş olurlar. Bu söyleyeceğim sözlerin birincisiydi. Bizde ilim budur. Kur'an'ımız ilmi böyle kaldırıyor. يَرْفَعَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ İlim adamlarını Allah kaldırıyor. Hem de bir kaldırış değil. Adım adım yükselen derece derece kaldırıyor. Bu bildiğiniz şey bütün kitapların medhalinde sizlere defalarca beyan edilmiştir bu. Ama ikinci hakikat daha var. Şu kitabını okuduğumuz Kur'an, Müslümanlığımız, ezanlarını dinlediğimiz dinimiz, İslam'ımız, akidemiz, şeriatımız, Kur'an'ın tamamını bir kere de olsa görmemiş Mus'ab'ın eliyle kuruldu. Mus'ab bin Ümeyr henüz 40 yaşına gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avucuna devlet kurup teslim etti. Asırlarca birbiriyle savaşmış bir milletten peygamber ordusu çıkardı. İsrail oğullarının peygamberlerinin gerçekleştiremediği ya da kaderin onlara müyesser kılmadığı şeyi bir yıldan az bir zamanda Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim etti. Yesrib senindir ya Resulallah, gel dedi. Hem de bir sürü kağıt üzerinde yaptığı protokollere güvenerek değil, %100 kendine bağladığı gönüllerde kurduğu saltanatla Resulullah'ı çağırdı sallallahu aleyhi ve sellem. İbnül Kayyım ashab-ı kiramın helaldir, haramdır bu diyecek kadar fetva verecek çapta alimlerinin yüzlerce olmadığını söylüyor. Çok açık bir şekilde not alabilirsiniz. Ashab-ı kiramdan Ebu Hanife gibi rahmetullahi aleyh, bu helaldir, bu da haramdır diyeceklerin sayısı, yani müftülerin sayısı 100, 110, 120'de tıkanıyor. 120'yi aşmıyor. 7 tanesi herkesin bildiği fakih. Ama 700 tane fakih yok içlerinde. Biz dedik ki Allah ilim adamlarını yükseltiyor. Kur'an derece derece ilim adamlarına paye biçiyor. Kitabımız demek ki ölçü bu. Ama bu ölçüleri koyan Kur'an'ı henüz Kur'an'ın tamamını bile görmeyen mus'aplar yeryüzünde hakim kitap haline getirdiler. Antakya'ya kadar İslam getiren sahabi, şu kitabınızı bir oku dinleyelim dese, bir Kur'an kursu talebesi kadar okuyacak durumda değildi. Yaklaşık 14 bin kilometre kare toprağı ezanla ve İslam'la şereflendiren Halid bin Velid'in namazda okuyacak kadar Zamm-ı Sure'den bile mahrum olduğunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetini taşıyanlar ilim felsefesi yapacak kadar ilim sahibi değildiler. Ama yeryüzünü nur ile dolduran Kur'an ve Kur'an'ın etrafındaki ilimlerin beşiği olmak onlara nasip oldu. Aziz kardeşlerim, haşa, maazallah ilmi tahkir etmiyorum. Nehuzu billah, Allah'ın yücelttiğini, Allah'ın azim gördüğünü tahkir etmek akideme ters. Ama gerçeği söylüyorum. Mus'ab bin Umeyr Medine'de İslam devletinin banisi. Filan sahabi Şam'ı fetheden Sa'd bin Ebi Vakkas fakih değil, hafızıl Kur'an değil. Aşere-i Mübeşşere diye bildiğimiz, hayatlarında cennet garantisi almış insanlardan Ali bin Ebi Talip'ten başka radıyallahu anhum cemiyen Kur'an üzerinde mekik dokuyacak kapasitede kimse yok. Demek ki kardeşler, bir ilim yuvasında konuşmamız gereken hakikatler var. Bugün insanüstü denecek büyük himmetlerle, gayret ve fedakarlıklarla İslam'ımızı bize ulaştıran veya Allah-u Teala'nın İslam'ın bize ulaşması için sebep olarak halkettiği ashab-ı kiram alimler ordusu değildi. Cahiller miydiler? Elbette değildi. Zaten medrese gördükleri de yoktu. Tek medrese vardı ashab-ı suffa. Onun da tarihini incelediğinizde orada kalanlar, biz 10 gün kaldık, mezun olduk demeye gelen beyanlarda bulunduklarını göreceksiniz. İlmin bir kullanılan özü var, bir de ilmin posası ile beraber heybetli görüntüsü vardır. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İlmin çekirdeğine vakıf oldukları için, bildikleri 10-20 ayetle devlet kurdular. Sadece Allah diyor ki, Allah diyor ki diye 2 kere 3 kere duydukları ayetler evlerinden, hanımlarından, çocuklarından ayrılıp şehadete koşmalarına zemin hazırladı. Daha sonra Kur'an'ın bütününü tefsirleriyle, rivayetleriyle bilenler, çocuklarını, mallarını bırakıp camiye sabah namazına bile gidemediler. Demek ki peşinde olduğumuz şey, ilmin hamaliye bölümü değildir. Tatbik edeceğimiz ve Rabbimize amel olarak gösterebileceğimiz ilimdir bizden istenen şey. Çünkü Allah'ın kanunu اِعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ'dır. İlim de bir ameldir. Allah'ın, Resulünün ve müminlerin görebildiği sonuçlar doğuran ilim, Mus'ab bin Ümeyr'in ilmi. Öbür türlü ilim de Rabbimizin kitabında eşeklerin hamallığı olarak tarif ettiği ilimdir. Kesinlikle İsrail oğullarının hahamları, alimleri çok şey biliyorlardı, buna Kur'an şahit. Çok şey biliyorlardı. Hele hele Mus'ab bin Ümeyr'den belki 1000 kat daha fazla Allah'ın ahkamını biliyorlardı. Ama Kur'an onları kitap taşıyan eşeğe benzetti. Mus'ab bin Ümeyr'i de radıyallahu anh Allah'a verdiği sözde duran erkek adama benzetti. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyimiz insanlık için çıkarılmış olma projesi üzerine kuruludur. Elde ettiğimiz ilim de, iman ettiğimiz davamıza hizmet ederse ona ilim deriz. Benim ilimle elde ettiğim ünvanlarım, kitaplarım, yazılarım, çizilerim, konuşmalarım beni sürekli yücelttiği halde, popüler yaptığı halde, mensubu olduğum dinim Mus'ab'dan Yesrib'de istifade ettiği gibi istifade edemiyorsa benden, ben dinimden daha meşhur oluyorsam, dinimden daha müessir insan konumundaysam, benzediğim Mus'ab bin Ümeyr değildir. Çünkü Mus'ab bin Ümeyr'in çekirdek ilmi peygamberinin aleyhissalatü vesselam devlet kurmasına yaradı. Ona bir don gömlek bile veremeden bu dünyadan o gitti. Şimdiki ilim mücadelem beni sürekli birey olarak, şahıs olarak yükselttiği halde, içinden neş'et ettiğim dinimi, davamı o hızda yükseltmiyorsa oturup muhasebe yapmam lazım. Değerli ilim adamı kardeşlerim, umarım sizi alındırmıyorumdur. Başta dedim ilim adamı değilim. Bir alemi ziyarete geldim. Onun önünde beni konuşturdular. Benim bir kusurum yok. Ben buyum. Ama iman ettiğim hakikati burada huzurunuzda tekit etmek istiyorum. Güzel kardeşlerim, neticede bir şeyi tekit etmem gerekir. Dava heyecanı ile olmayan ilim hamallıktır. Ümmeti Muhammed'in pratiğini hissedemediği ilim yüktür. İhlaslı olduğuna meleklerin inanmadığı ilim riyadır. Her biri de bunların ahirette vebalidir. Arapça öğrenmeden, fıkıh bilmeden, tefsir okumadan, hadis ezberlemeden heyecan yüklü olmak lazım. Kullandığımız cep telefonunun pili şarjlı olmadıktan sonra modeli ne olursa olsun, içinde bir yığın program yüklü pili şarj edilmemiş. Filan filan kaliteli programların yüklü olduğu bir bilgisayar, pil yok. Bilal pil yüklüydü. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh sür atını denize, arkandayım ya Resulallah dediğinde vallahi billahi Bakara suresini bile ezber bilmiyordu. İnmemişti Bakara suresi çünkü. Yoksa bizi mi kastettin ya Resulallah? Biz sana analarımızı, babalarımızı feda etmiştik zaten dediğinde, ana babayı Resulullah'a feda etmekle ilgili bir ayet de bilmiyordu. Bir eğitimden de geçmemişti. Sadece şarjı yüksek ve tuşları aktifti. Program yüklü değildi. Yoğun programı yoktu. Hızlı arama filan sistemi yoktu. Cihat tuşuna basıyorsun. Buyur ya Resulallah diyor. Bilal sabah namazı tuşuna basıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana infak edin diyor. Her şey senin ya Resulallah diyor. Tuşlar aktif ve pil şarj edilmiş. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara 20 briefing vermedi hiçbir zaman. Bir şeyi bir defa söyledi. İki defaya vakit yok ki. Çok teknolojik programlar yüklü olmadığı için kafalarında ama demeye vakit bulamadılar. Ayet dinleyip filan fıkıh profesörü böyle demiyor ya Resulallah, o başka türlü diyor diyemediler hiçbir zaman. Çünkü bir tuş var ve tuşun hareket ettiği pil dolu. Allah'a iman var, Resulullah'a itaat var ve bu dünyanın fani olduğuna, cennetin ebedi olduğuna kat'i şüphesiz bir tasdik var. Ama yok. Diploma derdi yok. Şehadet heyecanı var. Şehitliği geciktiği için matem tutan insan o. Çünkü okuduğu şehitlikle ilgili ayetin tefsirini okumamış. Onlar da Fahr-ı Razi'den şehitliğin asıl manası şu mudur bu mudur diye 200 sayfa okusalardı alimallah Uhud'a zor giderlerdi. Demek ki biz öyle bir imtihana muhatabız ki ilmimizin bütün yüküne rağmen çekirdeği aktif olması gereken bir durumda bulunacağız biz. Bu ümmet iki şeyini kaybettiğinde ilim sadece uyuşturucu bir yüktür kafasında. Bu ümmetin şu ashab örneğinden yola çıkarak Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmed bin Hanbel, Muhammed bin İdris rahimehumullahu cemiyan örneklerinden yola çıktığımızda görürüz ki bu ümmet iki destekle ilmi derece derece Allah'a yükseldikleri basamak olarak kullandılar. Bu iki şey kaybedilince ya da aktif durumdan reaktif duruma düşünce ilim sadece sultanlara yağ yakmak için kullanılan bir kılavuz haline gelir. Biri cenneti gözünün önünde, melekleri de avucunun içinde hissedecek heyecanla yaşamaktır. Öbürü de ilmin soysuzunu kabul etmemektir. Bizde ilim soylu, şerefli ilimdir. Kimin kimden ne dediğini duyduğun, ucunu Resulullah'a, Resulullah'tan Allah'a dayandırdığın şeye ilim deriz biz. İmam Şafii'nin dediği gibi el ilmu ma kana fihi qala haddathana ve ma siva zaka vesvasu'ş şeyatin. İlim dediğin içinde kâle haddesena olan şeydir. Gerisi şeytan dedikodusu. Soyusuz ilim, heyecansız alim dalgavuktur. İlminden geçinir, ilmi de Kur'an kaynaklıdır, Kur'an'dan geçinen haham gibidir. Cenneti gözünün önünde, Resulullah'ı yanı başında, melekleri avucuyla kucaklaştığı kimseler bilen, Übey ibn-i Ka'b'le bağlantısını bilgisayar tuşuyla ta dünyanın öbür ucundaki bilgi merkezine bağlandığından daha güçlü. Kale Übey ibn-i Ka'b ve revâ an Resulillah ve revâ an fulânin fulân dediğinde, Bukhari'den bir senet okuduğunda, filan metinden Ebu Hanife'ye ulaştığında, acabaların tamamını ayağının altına paspas yapıp Ebu Hanife'nin önünde terbiye görmüş, Ebu Hanife'den ders okuyan talebe gibi kendisini hissettiği zaman Bu heyecanla ders halkasına oturduğunda, Buhari'yi önüne koyduğunda, hatta Riyaz-ı Salih'in önüne koyduğunda, hadis kitabı okuyorum demeyip Resulullah'la konuşuyorum diyecek kadar aktif heyecanı olan talebe ve bu heyecanını üstadlarıyla beraber Allah'a bağlanma soyluluğuyla, şerefiyle, güçlü bağıyla, her an canlı bir bağla ilmini devam ettiriyorsa, o talebe 21. asırda da yaşasa, 30. asırda da yaşasa Resulullah'ın talebesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın talebesi olduğun zaman seni Yesrib'e gönderir, 8 ay sonra burası senin devletindir ya Resulallah dersin. Kaybettiğimiz şey Arapça değildir güzel kardeşlerim. Çünkü Arapça sorunu olan sahabiler de Resulullah'ın biricik ashabıydılar. Min ehli beytina minna diyordu onlar için. Arapça imanın şartlarından olsaydı amentü billahi ve bi rasulihi ve bi lügati rasulihi diye bir madde daha ilave etmemiz gerekirdi. Arapça şart olsaydı Çanakkale'de kimsenin şehit olmaması gerekirdi. Arapça aletimizdir. İmanımız değildir. İman aletimizdir. 40 çekicin bulunduğu bir nalbur dükkanı ustasını göstermez. Ustanın aletini gösterir. Bir çekiçle sanat eserleri ortaya koyan ustadır asıl olan. Hiçbir ilim Allah için olmadıkça ve bu ümmetin temel heyecanı olan şu sözünü ettiğim heyecanı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanacak soyu belgelemedikçe değerli ilim değildir. Adı ne olursa olsun. Diploması ne kazandırırsa kazandırsın. Karun'un servetinden de değerli değil ya. Aziz kardeşlerim, elbette kıyamet sabahına kadar her müminin ashab-ı suffadaki Ebu Hureyre olması mümkündür. İlim Allah'ın açık bıraktığı bir kapıdır. Her mümin önüne oturduğu hoca efendisiyle onun hocasına, onun hocasına, onun hocasına, oradan Ebu Hanife'ye, Ebu Hanife'den Şabi'ye, Şabi'den Abdullah İbni Mesud'a, Abdullah İbni Mesud'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ondan Cebrail'e, Cebrail'den Levh-i Mahfuz'daki kayıtlara ulaşır. Henüz internetin olmadığı bir dünyada bu ümmet soylu ilim ağı kurarak milyarlarca mümini aynı anda Resulullah'la beraber yapmış bir ağın ümmetidir. İnternet bunu henüz yeni yapmaya çalışıyor. Güney Afrika'da Allah'a ait bir hüküm konuşulurken Kafkaslardaki müminler aynı hükmü aynı dakika içerisinde yüzlerce senedir daktilonun bile bulunmadığı, kağıdın bile bulunmadığı bir zamanda yaptılar elhamdülillah. Biz böyle bir ümmetiz. Güzel kardeşlerim, bu heyecan için, yani şu ilim heyecanına sahip olmak, bu şerefli soyun, bu büyük ailenin, Levh-i Mahfuz'dan aldığı dosyaları bize getirip okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve talebeleri olan İbni Mesud'ların, Enes İbni Malik'lerin talebelerinin talebelerinin talebeleri olarak yeryüzünde derece derece Allah'a yükselen alimler olmak bir günde gerektiğinde inşallah şu fisku fucurun intişar ettiği Yesrib'leri Resulullah'ın huzuruna teslim edilmiş şehirler olarak kuracak alimler muhakkak yetişecektir. Bu ümmetten hayır kıyamete kadar kalkmayacak. Ama şu var ki, seyyidlik gibi ilim aileden aileye geçmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyu torunları kanalıyla devam etti. Vahiy soyu ise alimden alime geçti. Kim Resulullah'ın soyundandır aleyhissalatü vesselam onu bilebiliriz. Yarın kim olacağı da belli. Bu seyyidle bu şerifin evliliğinden çıkan çocuk diyeceğiz. İlim ise alınlarımızda yazılı, peşinden koşunca Allah onu bize ihsan edecek. Diploma peşinde koşanlar, geçirecek başka vakti olmadığı için vakit zayi merkezi olarak medreseleri kullananlar, elbette buna aday değillerdir. Kim kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilim ailesinin, meleklerin peşinde koştuğu imrenilecek alimlerin izinde onların soyunun uzantısı olarak görmek istiyorsa, bu beklentisini Allah'a ispat etmek zorundadır. İ'melû feseyerallâh. İ'melû feseyerallâhu amelekum ve rasûluhu vel mu'minûn. Hocan, önünde diz çöktüğün hocan, oradaki mü'minündür. Senin himmetini görecektir. Güzel kardeşlerim, alimlerin huzurunda böyle ileri geri konuşmak elbette kolay olmuyor. Çok da uzatmak, kazdığım çukuru biraz daha derinleştirmek olur benim adıma. Ben bir özet yaparak huzurunuzdan ayrılayım en iyisi. Güzel kardeşlerim, bu anlattığım şey için elbette iyi bir hocanın halkasına oturman gerekir. Elbette çok ders çalışman gerekir. Elbette şunu bunu yapman gerekir. Bunları hocalar izah ediyorlar zaten. Ama bir de alt yapı gerekir. Müsaade ederseniz ben size bu alt yapıdan da söz edeyim. Neyin alt yapısından? Bir sureden Resulullah'a devlet kuran Mus'ab'ın alt yapısından. Bugün de Mus'ab olmak mümkün Mus'ab'ın alt yapısıyla. Onu da neyle özetledim? Heyecanı var. Sadakû mâ âhedullâhe aleyh adam. Allah'la sözleşmiş. Sözleşmiş Allah'la. Enes ibn-i Nadr Bedir'e katılamadığı için gelip Resulullah'a ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu cihada katılamadım ya Resulallah dedi. Eğer Allah sana müşriklerle cihad etmeyi bir daha gösterirse ben de Allah'a göstereceğim neler yapacağımı dedi. Ahadullah. Allah'la sözleştiler. Her mümin kıyamete kadar Allah beni bir hoca efendinin dizinin dibine oturtsun, ben Allah'a göstereceğim ilim uğruna neler yapılıyormuş demelidir. Zaten bu iddiadan meydana bir şeyler koymadıkça gerisi vakit geçirme. Kardeşler, Mus'ab bin Ümeyr'in ve Abdullah İbni Mes'ud'un, Enes İbni Malik'in ve benzeri şu örnekliğini Kur'an'ın tescil ettiği mübarek insanların altyapıları var. İlmin ve ilim adamının altyapısı. Bu altyapının kıyamete kadar bir numaralı kanunu Müzzemmil suresindedir. Hafızlarsınız. Elhamdülillah. Bu kadar hafızın önünde ben dikkatli konuşmam gerektiğini biliyorum ama size Müzzemmil suresini hatırlatmam lazım. Hep hani şu yorganına bürünen peygamber diye vaazlarda okunan ayet var ya. Orada ne istiyor Allah Teala? Ey peygamber, gecenin yarısında, üçte birinde, daha az, kalk, kalk. İnna senulki aleyke kavlen thakile. Senin omuzuna ağır bir yük koyacağız biz. Medine'yi inşa edecek adam, uyku disiplini olan adamdır. Neden anladım bunu ben? Çünkü bu surenin son ayetinde ne diyor Allah Teala? İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min sulusey'il leyli ve nisfahu ve sulusahu ve taifetun minellezine ma'ak ve taifetun minellezine ma'ak. Allah gördü ki sen ey peygamber ve seninle beraber bulunan o bir grup mümin gecenin üçte ikisinde kalkabiliyorsunuz. Üçte birinde kalkabiliyorsunuz. Gece yarısı kalk dendiğinde kalkabildiğinizi Allah gördü. Fakra'u mâ teyessere minel Kur'an. Şimdi okuyun şu Kur'an'ı bakalım. 21 ayetlik Müzzemmil suresinin 20 ayeti inmiş gece kalkma talimatı veren ayet, bir yıl sonra 21. ayet inmiş. O ayette ne diyor? Allah gördü ki siz bu işi becereceksiniz. Mus'ab bin Ümeyr, inne rabbeke ya'lemu ayeti indiğinde, yani Allah gördü kalkıyor Mus'ab, gece kalkabilir, gece uykusunu bölen bir adamdır, gördü Allah denen adam olduğu için Yesrib'e gitti, devlet kurdu. Çünkü ilk barajı, altyapının ilk şartı uyku yastığını başına geçirmemektir. Yastığı kafasının altında tutabilenler Kur'an'ın ilminin adamı olabilir. Uyku disiplini, bu heyecan ve Kur'an davasının ilk inen ayetleriyle ilgili. Gördü ki Allah, sen gece kalkabiliyorsun. Yanındakiler de kalkabiliyor. Gece ki kalkıyorsunuz siz, sabah namazına değil ama sülüseyil leyl ve nisfehu ve sülüsehu. Gece 12'de kalkabiliyorsunuz, 2'de kalkabiliyorsunuz, 4'te kalkabiliyorsunuz. Bunlar sabah namazı vakti değil. Namaza mecbur kalkacaksın yoksa gavur olursun zaten. Sabah namazı da mı kılmayacaksın? Ama sen davan için, uykusuz geceler geçirmek için hazır adam mısın, değil misin? Test edileceksin. Bunu becerdin mi? İşte Ali bin Ebu Talib olursun, Abdullah ibn Mesud olursun. Radıyallahu anhum cemiyan. Güzel kardeşlerim, bu ümmet gecelerini karanlık geçirmeyen bir ümmettir. Geceleri nurlu bir ümmetin alemleri mışıl mışıl uyuyamazlar. O zaman bu ümmetin Yesrib'i medineleştiren alimi olamazsın sen. Çuval çuval, kütüphane kütüphane ilmin olur, kitle kitle insanın olmaz hiçbir zaman. Güzel kardeşlerim, alemin, bu heyecan kaynağı alemin bir numarası altyapı açısından uyku disiplinidir. Bu az uyumak değildir. Aynı vakitte istikrarlı 7 saatten fazla 5,5 saatten de az uyumamaktır. Sadece uyku disiplini sağlasın diye nevevi olup salatalık yememen lazım. O zaman 42 yaşında öldüğümde bir kütüphane dolusu eser ve arkanda ümmeti Muhammed bırakıp gidersin. Niye salatalık yememiş biliyor musunuz? Salatalık sıvı oranı çok yüksek. Salatalık yersem gece idrara kaldırır, uykumu bozar diye korkmuş. Nevevi olsa herhalde Nescafe içmezdi zannediyorum. Çünkü uyutmaz, uykunu bozar. Herhalde akşamdan sonra Nevevi'ye çay içiremezdi kimse. Salatalık bile yememiş. Çünkü Allah'ın ondaki altyapının bir numaralı, ta vahyin ilk yılında inen uyku disiplinini görmek istediğini biliyordu. Derste esneyen heyecansız alimdir. Heyecansız alim İsrailoğullarında pek çok vardı zaten. Bu ümmette olamaz. Bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Bağrında, omuzlarında milyarlarca insanın, bütün insanlığın kahrı ve dertleri olan bir ümmettir. Her alim, alim adayı bu ümmetin insanlık için çıkarılmış peygamberinin, yani milyarlarca insanın peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'ın vekilidir. Uyku disiplini de o peygamberin standartlarındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel kardeşlerim, alimin heyecan dolu, pili şarj edilmiş, tuşları aktif alimin iki numaralı alt yapısı onun hayatında boş vaktin olmayışıdır. Boş vakti yoktur. Uyur, gezer, hanımıyla yarış da yapar. Tıpkı peygamberi gibi. Esnemeye vakti yoktur ama. Çocuklarla oyun oynar. Camdan dışarıyı seyretmez. Boş vakti yoktur. Hayatı planlıdır. Ve rakibi güneştir. Binlerce senedir aynı vakitte doğup aynı vakitte batan güneş kadar istikrarlıdır. Hiçbir zaman öğle namazından sonra diye randevu vermez o. Çünkü öğle namazından sonra ikindiye kadar 3 saat var. 13.30 da demez. 13.31 gece der, 34 gece de randevum bitecek der. Uzay aracı hassasiyetindedir. Alemdir çünkü. Çünkü güneşin aydınlattığı dünyada güneş saatiyle yaşayanlar güçlü olurlar. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ Dünya sırdır. Bu sırrı yakalayan kafir de olsa güçlü olur. Güneşin kurallarını bilmeyenler, yani vakit ciddiyeti olmayanlar mağlup olmaya mahkumdurlar. Kardeşlerim, heyecan ve soylu bir ilim sahibi alim olmanın 3 numaralı altyapısı da bu davayı idrak edemeyecek bir insanla asla bir dakika bir arada olmamaktır. Çünkü el mer'u ala dini halilihidir. Genelde bizim örfümüzde tembel talebeyi çalışkan talebenin yanına korurlar, ondan feyiz bereket kapsın diye. Ama ben hiç kadınları çürük domatesleri sağlamın yanına korken görmedim. Hep çürükleri alıp bir kenara atarlar bari öbürünü bulaştırmasın diye. Heyecan, yani dolu pille kitaplara ve kütüphaneye sarılacak adam heyecanı bitmişlerle bir arada duramaz. Heyecansızlık bir hastalıktır. Urdur. Bulaşır. Sevdası kitap olmayan, hocasını baba gibi göremeyen, Abdullah İbni Mesud'a ulaşmayı uzaya çıkmaktan daha değerli göremeyen arkadaş olamaz bana. Kazara bir camide buluşursak sadece farz namazı onun yanında kılarım. Sünnet, nafile nasıl olsa başka yerde kılarım. Sünnette safta durmak şart değil ya. Namazda bile bulaşabilir ondaki hastalık. 6 yapıyı konuşuyoruz. Aziz kardeşlerim, güzel gençler, ilim adamları. Elbette ilmin şartları bunlar değil. Bunlar altyapısı. Bunları biz tahakkuk ettirince Allah feyiz ve bereket yağdıracak. Yoksa kayaların üstüne yağmurun gelmesiyle güneşin ışığının gelmesi bitki açısından bir şey değiştirmiyor. Ekili olmayan, kazılmamış, hazırlanmamış topraklar, şu altyapısı hazırlanmamış topraklar, yağmurdan hiçbir istifade edemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene ashabına altyapı hazırladı. Sonra oluk oluk ayetler inince Medine'de hiçbir itiraz görmedi. Sadece lebbeyke ya Resulullah dedi. Lebbeyk. Güzel kardeşlerim, evvela kendim için, sonra sizler için Rabbimden bu soylu ilmin şerefli çocukları olarak bizi yaşatmasını niyaz ediyorum. Bütün yüreğimden hasretimle bunu bize nasip etmesi için dua ediyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Hoca efendilerden de istirham ediyorum. Bizi böyle zorla dinlemiş sayısınlar kendilerini. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.